بندموا فهموا ظلموا نحرام بندموا فهموا ظلموا نحرام Tutasimama kwa hima, imamu kwa maamuma, kwa busara na hikima, kuikataza dhuluma. Tutasimama kwa hima, imamu kwa maamuma, kwa busara na hikima, kuikataza dhuluma. Haki ya mtu ni sumu, ni hakika nisemayo, sizowe kudhulumu ukajio na pwekeo. Haki ya mtu ni sumu, ni hakika nisemayo, sizowe kudhulumu ukajio na pwekeo. Sizowe kudhulumu ukajio na pwekeo, utakuja jilaumu itapofika sikuyo. Tutasimama kwa hima, imamu kwa maamuma, kwa busara na hikima, kuikataza dhuluma. Tutasimama kwa hima, imamu kwa maamuma, kwa busara na hikima, kuikataza dhuluma. Dhuluma si kitu chema, amekila ni manani, japo wewe waterema na kujaza mifukoni. Dhuluma si kitu chema, amekila ni manani, japo wewe waterema na kujaza mifukoni. Japo wewe waterema na kujaza mifukoni, utajutia daima utakapo kuwa duni. Tutasimama kwa hima, imamu kwa maamuma, kwa busara na hikima, kuikataza dhuluma. Tutasimama kwa hima, imamu kwa maamuma, kwa busara na hikima, kuikataza dhuluma. Na kuapia kwa Mungu, dhuluma si kitu chema, utajikuta ndugu yangu huko katika salama. Na kuapia kwa Mungu, dhuluma si kitu chema, utajikuta ndugu yangu huko katika salama. Utajikuta ndugu yangu huko katika salama, kwa haki za walimwengu ulozipiga kamama. Tutasimama kwa hima, imamu kwa maamuma, kwa busara na hikima, kuikataza dhuluma. Tutasimama kwa hima, imamu kwa maamuma, kwa busara na hikima, kuikataza dhuluma. Mtume metuambia katika yake kauli, na kuomba nisikia ni hadithi ya Rasuli. Mtume metuambia katika yake kauli, na kuomba nisikia ni hadithi ya Rasuli. Na kuomba nisikia ni hadithi ya Rasuli, dhuluma ni utangia ukijifanya hujali. Tutasimama kwa hima, imamu kwa maamuma, kwa busara na hikima, kuikataza dhuluma. Tutasimama kwa hima, imamu kwa maamuma, kwa busara na hikima, kuikataza dhuluma. Mafupi haya maisha, zingatia mlimwengu, shetani kumuepusha asikuhuri ndugu yangu. Mafupi haya maisha, zingatia mlimwengu, shetani kumuepusha asikuhuri ndugu yangu. Shetani kumuepusha asikuhuri ndugu yangu, haki ya mtu hutisha, mwenye kulipa ni Mungu. Tutasimama kwa hima, imamu kwa maamuma, kwa busara na hikima, kuikataza dhuluma. Tutasimama kwa hima, imamu kwa maamuma, kwa busara na hikima.